Ako si Alvin. Single parent sa 5 taong gulang kong anak, si Brian. Agad siyang naulila sa ina dahil hindi kinaya ng asawa ko ang panganganak. Pauwi na kami galing sa isang family reunion sa Pampanga. Medyo liblibang lugar. At inabot na kami ng gabi sa daan. At sa kasamaang palad pa, nasiraan kami sa kalagitnaan ng madilim na daang ito. Ilan beses kong sinubukan na ayusin ang kotse. Subalit talagang ayaw umandar. Susubukan ko sanang makisakay na lang. Ngunit walang dumadaan na sasakyan kahit isa. Maya-maya pa, biglang may lumapit sa amin at nag-alok ng tulong. Nagulat ako dahil bigla na lamang siyang lumitaw mula sa likuran ko. Nagpakilala naman ako agad. Manong, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Alvin. Sumagot naman ito sa akin. Tawagin mo na lang akong Fredo. Fredo Malyari. Anong nangyari sa sasakyan nyo? Ayaw po umandar eh. May alam po ba kayong talyer dito? Ay naku, malayo ang kabiyas nandito, iho. At isa pa, maghahating gabi na. Ang magandang gawin mo ay bukas ka na lang maghanap ng mag-aayos. Kung gusto mo, doon na lang muna kayo tumuloy sa amin. Kahit hanggang bukas lang. Noong una ay nag-aalangan pa ako, pero naisip kong mas makakabuti siguro ito kesa naman dito kami magpaumaga ng anak ko. Iniwan ko ang kotse at siniguro na lang na nakalak ito upang bukas na lang ipagawa. Habang naglalakad, napansin ko na walang katao-tao sa lugar na ito. Medyo kinakabahan na ako. Napawi lang ang kaba ko nang natanaw ang ilaw sa isang maliit na kubo. Siguro inabot din kami ng 10 minuto bago namin ito narating. Pagpasok namin, naroon ang asawa ni Mang Fredo at 3 anak niya. Matapos ikwento ni Mang Fredo ang sitwasyon namin, ay malugod naman kaming pinapasok ng asawa niya. Napakabait nila sa amin, maliban lang sa ilang weirdong pagkakataon. Una ay nang marinig ko ang pag-uusap ng 2 bata sa sala, sa tapat ng isang sinaunang TV. Yun bang dipihit pa? Kuya, nood tayo, baka okay ka, ferry ko na. Sumagot ang kuya. Hindi pa ayos ang channel 2 natin. Saka isa pa, gabi na oh. Wala nang palabas sa TV. Lubha akong nalito sa pag-uusap ng mga batang ito. Okay ka, ferry ko? Ngayong 2018? At channel 2? Marahil ay masyado lang silang bata at kung ano-ano lang ang sinasabi. Pangalawa ay nang iabot ng asawa ni Mang Fredo ang cellphone ko na naiwan sa kusina. Iho, naiwan mo tong calculator mo. Bahagya pa akong natawa at sinabing, manang naman, alam kong hindi touchscreen ang cellphone ko pero hindi naman makatarungan na tawagin mo itong calculator. Natigilan siya sa sinabi ko. Anong cellphone? Naisip ko na dahil siguro masyado silang malayo sa kabiasnan, ay limitado lang talaga ang alam nila sa teknolohiya. Pinaghanda nila kami ng anak ko ng pagkain. Talaga namang napakasarap magluto ng asawa ni Mang Fredo, kahit ininit lang ang ulam. Idagdag mo pa ang napaka-preskong tahanan nila. Walang screen ng mga pinto at bintana, kaya malayang nakakapasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Mabuti nga at wala masyadong mga insekto o lamok sa lugar nila, kaya ayos lang na ganito ang sitwasyon. Matapos kumain at magkwentuhan sandali, ay nagpasya na akong matulog. Inaya ko na ang anak ko at itinuro ni Mang Fredo ang tutulugan namin na kwarto. Dahil sa sobrang presko ng lugar, agad kaming nakatulog ni Brian. Makalipas siguro ang 1 oras, naalimpungatan ako at narinig kong nagtatalo si Mang Fredo at asawa niya. Siguro ay kailangan na nating lumikas. Nag-aalalang sinabi ng asawa niya. Sumagot naman si Mang Fredo. Huwag kang mag-alala, hindi tayo aabutan dito. Mataas ang lugar natin. Hindi ko na nakuwang makinig pa dahil muli akong nakatulog ng mahimbing. Makalipas ng 1 sandali, nagising na lamang ako sa tinig ng namayapa kong asawa. Alvin, Alvin, gumising kayo. Kailangan niyong umalis sa lugar na ito. Agad akong nagising dahil sa narinig ko. Ngunit hindi ko magawang itilat ang mga mata ko. Nang pinilit kong alisin ang kung anuman na humaharang sa mga mata ko, nagulat na lamang ako dahil punong-puno ang katawan ko ng bagay na animoy pulbos. Puong katawan ko, pati ang kama, ang mga unan, ang mga gamit sa bahay, at pati na rin ang anak kong si Brian. At napansin kong madami pang pumapasok mula sa bintana at kisame. Agad kong ginising si Brian. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang panyo ko at pinunit sa dalawa. Ginamit ko ito pang takip sa ilong namin. Tumakbo ko palabas papunta kila Mang Fredo. At nakita kong maging sila ay nababalot ng bagay na ito. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang gisingin sila. Ngunit talagang hindi sila nagigising. Nang matapat kami sa mas maliwanag na ilaw, nalaman ko na ang bagay na ito ay abo. Agad akong lumabas. Napasigaw si Brian. Daddy, oh, umuulan ng snow. Pagtingala ko, naisip kong aakalain mo nga talagang umuulan ng niyebe kung makikita mo ito. Ngunit sa halip na niyebe, ay abo ang bumabagsak mula sa kalangitan. Kahit na wala akong makita dahil sa kapal ng abo, pinilit ko pa rin na tumakbo palayo. Dire-diretso lang ang pagtakbo ko habang karga ko ang anak ko. Mula sa di kalayuan ay natanaw ko ang ilaw mula sa isa pang bahay. Binilisan ko ang pagtakbo ko at napansin ko na habang papalapit kami ng papalapit sa bahay, ay unti-unting nawawala ang abo na nakabalot sa katawan namin. Pagdating namin sa bahay, tuluyan nang nawala ang lahat ng abo, maging ang nanggagaling sa kalangitan. Dito nakita ko ang isang binatilyo, kung saan nanghingi ako ng tulong. Agad niya kaming pinapasok sa loob at naroon ang kanyang ama. Kinausap ko ito at ikinuwento ang nangyari. Matapos ko magkwento, ay natahimik ang nakakatandang lalaki. Sumigaw naman ako na, "Tulungan natin ang mga malyari, naiwan sila dun, si Mang Fredo at ang mga anak niya." Nagtaka ang binatilyo. "Malyari? Kuya, kilala ko ang lahat ng tao dito sa lugar namin, kahit sa kabilang bayan pa. Wala akong kilalang pamilya ng malyari. At itong Fredo na sinasabi ninyo, wala akong kilalang ganun ang pangalan dito sa lugar namin." Biglang sumagot ang kanyang ama. "Yun ay dahil hindi ka pa pinapanganak noong tumira sila dyan sa kubo malapit sa manggahan." "Ha? Eh matagal nang abandonado ang kubong yun. Bata pa ako eh, wala nang nakatira dun." Nilapitan kami ng ama niya at sinabing, "Maswerte kayo at nabuhay pa kayo. Matagal nang palaisipan sa amin kung bakit ilang ulit nang may natatagpo ang mga bangkay sa abandonadong kubo na yun. Ngayon, base sa kwento mo, mukhang may ideya na ako sa nangyayari. Kilala ko si Fredo at ang pamilya niya. Ngunit, lagpas 2 dekada na silang patay. Isa ang pamilya niya sa mga hindi lumikas noong pumutok ang mga pinatubo. Habang mahimbing sa pagtulog, hindi nila napansin ang makapal na ashfall. Nalanghap nila ito at sapat ang dami para maging dahilan ng dahan-dahang pagkamatay nila. Nanlambot ako sa aking narinig. Napaupo na lamang ako at pilit na pinakalma ang sarili ko. Pero ganun pa man, lubos pa rin akong nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa mahal kong asawa na alam kong palagi pa rin nakabantay sa aming dalawa. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo.